Biblioteca Multimedia Maya Martin. Dorina Șișu și Maya Martin. Zbor în doi. Dialog liric. Partea întâi. Prag. Dorina Șișu. Am învățat o secundă să iubească. Am oprit existența în dreptul paharului meu și am turnat viitorul tot azi. Ocazia binecuvântării îmi aparține. Aștept orice în fapta ce stă în vârful unui deget de rugăciune. Nu am înțeles greu existența. Am zăbovit mai mult pe genunchii singurătății. La limita disperării am găsit deschisă o ușă. Pragul era prea jos. Lumina a sărutat pașii aceștia plini cu zăpadă. A fost doar un joc inocent cu mine și viața. Acum, gata. Maya Martin. Cum poți învăța timpul să iubească? Cum poți învăța timpul să îndrăgească? Când iubirea-i atemporală și-ți bate inima în ureche și zdrelești genunchii hulitei singurătăți cu nevoia ta de un altul. Și vine o zi când paharul golit se umple cu vin și-l bei. Apoi aștepți înserarea alături de umărul gol al celui de aici. Dorina Șișu. Obsesie de aer în gând și privire, de prag ating talpa, o sclavă în pământ, nu doar petala cade în anotimp târziu, purtăm auriu pe nopți, atârziu, ne scaldă cer în vise, doar să mă ai, te știu. Maya Martin. Dincolo de prag străluce colțul paharului gol răsturnat pe podea. În vie deodată descoper acoperindu-l talpa ta gingașă. Se răsucește lumina învăluind paharul, talpa ta iute împinge, dar vai, sprijin al celeilalte tălpi e un alt pahar. Ai grijă! Prăbușire iminentă, fug să te prind, fug, un salt până la tine, ajung. Paharele pereche rostogolite sunt. Se aude un sunet dublu, de prag când se ating. Dar tu ești bine, în brațele luminii, pe tâmpla stângă-ți văd o rază ce te ține. Dorina Șișu. Sprijin teoria razelor prelinse. Ține și tu, aceste valuri se sparg și piatra se udă în fața saltului. Cerul îți apleacă o singură culoare, un dig nepătrunde. Ascultă cum vine un semn dinspre urme, să ne mai spunem pe nume, cum unde, cum afli, cum ai și nu poți, să lovim capăt de final cu infinitul, să ne lovim de semne și urme, apoi să fim. Maya Martin. Dig eu, dig tu, emoții felurite, se sparg, val după val, beton solid, englezesc concret, puternic oprind, val de iubire, val de ură, val fericit, împlinit, val de ruptură, chinuit, ciudate trăiri, armat, solid, măcinat. Dorina Șișu. Ce mic este timpul, tu-l petreci pe ape, gazdă de eu lăcrimat, mă umblu stingher, vătămat, neumblat, răstignit, rătăcit, neiubit, blestemat. Desenez pietre pe margini, apoi ascund pașii după norii curselor naive, de sorți noroioase, zâmbeta ruină, călăul ridică mâna, întreabă sub ape de ce intră podul acesta, pe valuri de ce tălpi ne mai poartă, mesteacă în un dig, se transformă în scrum și corgul în gână, prin păr, șoapte vechi. Maia Martin. Mesteacă în alb, lipit de cer, privește, călăul cel ridicat cu mâna, înger, acum este. Te cheamă de te duce, aripa te acoperă. Iubirea albă, poartă. Mă leg de genunchii tăi, strig îngerului să vin cu tine. Nu vrea. Strig îngerului meu de mine să te țină. Vine îngerul și te leagă de dig, de rază, de prag. Mesteacă în alb, lipit de cer, ascultă, nu pleci, Dorina dragă, îngerul meu te ține în cerc și poruncește corbului să tacă. Tace negru el pe alb de creangă. Dorina Șișu. Suflet ce-mi cântă iubirea în cerc, învață privirea din corbi să coboare, lacrimi, ruga fricii spre cer și pământ, roșu, urle de lup în piatră se crapă, luptă, un înger cu foc și cu ierburi, cântă și luna și ziua și noaptea pe scară, leagă timpul de urmă cu foc, răspunde, cu sângele sărută năframa învinsă, țipă să fiu cu n-am fost, legendă ce-și caută punctul iubit, drum, rătăciri printre șerpi ce mult am uitat, să nu fiu același destin repetat, închid paralel izvorul în mine, răsună în mână adâncul să-ți fiu. Maia Martin. Îmi cântă un glas de departe, mă așteaptă, aud tropăitul cailor și pașii noștri venind, o tobă ce bate mă animă în ritmul acesta pământesc și divin, pășesc cu sfială și cu încredere spre un destin ce nu e doar al meu, primesc în piept ritmul nebun de cal, de om, de tobă, de glas. Copită pas pânză, voce, ascult cerul și mă supun lui, așa cum stânca se supune vântului adânc înfiptă în pământ, cu fruntea dezgolită. Dorina Șișu. Stol de lin pe lin din ochi, ne aude timpul, goi de mâini și goi de noi, arde calea, arde în ploi, prăbușita pulbere, viața în dâră de lumină, lumânări să ne suspină, pe un prag destin furat, șade în groază, agățat. Maia Martin. În zori chitara plânge, mă înfior și tremur ușor, de prag stă împiedicat destinul de tine lăsat, mort, cadaveric, alb. Împing un fost viitor, în cameră doar soare, plecat ai cu speranță în alte lumi, spre alte zări. Văd urma pasului tău, ochiul pe lin te urmărește, el vede ceea ce eu nu pot vedea, eu simt ceea ce el nu poate simți, simt inima ta cu chitara cântând, simt bucuria și simt iubirea. Culeg de pe cer un porumbel, leg ochiul de el, ochiul pe lin ți-l va aduce el, el va fi văzut și îți va dărui dragostea mea toată, cald lemnul chitarei, zgomotul soarelui ce răsare, soarele sufletelor noastre. Dorina Șișu. Tavernă plină cu vin pe lin, luminează genunchii cu fum de țigară, febra de oameni, febra de praf, șoapte cu frunzi, tandru popas, reptile zâmbind cu fața la cer, ceasuri cu ger și un mister pătrunde în noi, sac de nevoi, zdrobitele seri ne cere mister, coapse din cărți să spună frumos, hoți de iubiri, pe unde am fost? Calculăm fericiri pe minus iubiri, probabil și morți adună consorți, nevoie de calcul, nevoie de cerc, doar punctul ne are, probabil incert. Maia Martin. Bum, bum, bătaie în ușă, tăcere, taverna ascunde vieți minimale, trăiri leșinate. Cine-i la ușă? Ne caută viața? Deschidem sau nu? Lasă pragul să țină, lasă pragul zăvor. Bum, bum, bătaie, oamenii se ascund, sub mese nu mai e loc. Unii pitulați, alții deja lați. Bum, bum, deschideți! Dorina Șișu. Trag bum în jos, de viață în sus, prematur leșinat, destin și păcat. O piatră mă ceartă, lumina dispută, de rugi mă ating, de sfori mă susțin, căci bumul acesta prin mâini mă petrece. Ascultă și tu, viața măsoară, în fericiri, iubirea amară, atelier de șerpi, altar de final, amenință, bum, ființa, hilar. Maia Martin. Destinul caută supraviețuitori. Destinul anunță bum, la casting să ne adunăm. Bum, bum, trăiesc aici și nimeni nu va ști. Peste 4 miliarde de ani, nici el pământ, nici tu, destin, nu veți mai fi. Aceasta e răzbunarea universului și alinarea mea. Pentru că eu voi fi prima uitată. Dorina Șișu. Relaxate, punctele aliniază norii. Nici când timpul cască ochii, nici când ochii se miră, nici când viața devine întreagă, nu am să pot înțelege de ce debarasăm ascunsul, de ce nimeni nu e real, de ce imaginile se repetă într-un banal infernal. și am să-mi întorc ființa pe dos și am să desenez pe ea linii curbe și am să prind șiragul de rost, mireasă de vânt, în contra, pustiu. Partea a doua. Am înțeles. Dorina Șișu. Ți-aș spune că strigătul cerului țipă vântului curcubeu de vise. Rămânem supuși zăpezilor din suflet. Dar ți-aș spune că și cuvântul târziu ne conduce. Și atunci voi aduna rătăcirile într-o înghițitură de viață, alinând tăcerile pietrelor. Am învățat râsul, am auzit drumul, am șoptit în urma cuvântului, tunetului, cerului, din toate nopțile date. Am știut de ce marginea tăcerilor amână răspunsul pentru puțină visare. Am înțeles că poți închide ochii peste tabloul neutru ce-mi șuieră numele. Am aflat cum să fiu culoarea în urletul lupilor, pentru că sângele meu ți-ar spune despre pașii noștri, ți-aș spune că ne vom închina cuvântul în bătaia vântului. Maia Martin. Ți-aș spune, neînțelegând, aș tăcea și aș înțelege. Să fiu culoare într-o lume gri, să ascult tăcerea și ecoul său. Voi fi cu tine, lângă tine, prin tine și totodată eu. Mă voi desprinde de tine, alergând spre mine în pași uriași, pași de oameni de zăpadă. Ascunde-mă! Dorina Șișu. Îți răspund cu viața ce mă sprijină de zăpadă și tac răspunsul ce-mi cântă în mâini strânse arugă. Întrebându-te unde ai găsit esențialul desprins de alergare, te trezești deja trăind cazul destinului tău. Îți răspund că egalitatea pasului pereche e o linie continuă, că două puncte sunt suficiente pentru echilibru. Am aflat izolarea libertății respirând pustiul. Îți răspund că ascund în mine ecoul de tine și sărut albul din tălpile mele goale. Am înțeles că aceasta e viața. Maia Martin. Am încercat să alerg, dar m-am topit în primul bulgăr. Apa a luat forma urmei tale. O umpleam și respiram. Linia dreaptă s-a unduit și libertatea a venit atunci când m-a absorbit pământul. Dorina Șișu. E timpul răbdării ce urlă să plece, e timpul armelor defecte băgate sadic pe ascuns în gură, minciună și ură, măști fabricate cu rânjet bemol, parol, arborăm zilnic veșnicia pe stângi, nătângii de oameni în trist arlechin, un chin. Maia Martin. E timpul pentru iertare și timp de iubire mai e. Ascultăm cântecul îngânat de vânt ce trece, petrece norii și granițele. Ascultă tunetul ploii cum astupă gura tunului. tunetul tun, aducător de belșug. Ascultăm gândul, Dorina dragă, prietenia trăiește și respiră atomii căldură. Dorina Șișu. Două puncte sprijină timpul, un zbor de iubire atinge vântul în pas de vals, destinul privește la nori, se supune din val pe val, ne acoperim cu strigătul acesta aprecis de viață, aprecis de doi, a răspunsului continuu din noi în mai noi, ființă cu ființă, alergător e timpul, strângem în palme visul și noaptea dintre noi, prea urmă să ne urme, prea lipsă dinspre ploi. Maia Martin. Tu și eu am înțeles două puncte, hățuri, linii, aprecis de aleargă prin nori peste cer, aprecis mă prinde dorul de niciunde. Hățurile prelungire au, aprecis un cal sau poate doi. Prea repede ne poartă, prea repede nigându-l. Aprecis de strângem suflet peste suflet, dorul de trăire, dorul de murire. Prea vorbă să-ți vorbesc, prea cântec să-ți șoptesc. Dorina Șișu. Am înțeles râsul ca o joacă, apoi am vegheat la tunete albe. Cerul a întors fața la mine să vină reflex de rugă, ca o normalitate neînchipuit de plină. Cu noi, vizând fericirea, copleșite degetele, fac semnul nemișcării, strecor sub clopot, un departe, un fâșuit alegoric, un univers animalic, pentru că toate se pierd în părul meu răvășit de vise. Maia Martin. Îți întind mâna sub cerul ochi, ating părul bălai, de mijloc te tot țin și pas cu pas, ușor, un vals dansăm. Rotire lentă, cadru cu cadru, raze calde, uitarea e leac, speranța, visare, flautul cântă, aerul năpustește, gravă îmbrățișare. Am înțeles că dansul e viața, ritmul însă e sufletul ei. Dorina Șișu. Pe ritmul tău, inima se face bazar de nopți și Eros comite în tălpile goale încă un drum deschis pânzelor din mare. Dăm uitării uitarea, dăm din noi marea, dăm duzina de lacrimi să fim parfum așezat în palme, să ne știm ruga jarului din tâmple. Maia Martin. Din vals în dans, unguresc Brahms, alunecând ușor, vârtej ne transformăm. Două păsări, titireze, joacă, iubire, ritm, fericire, suspansul, așteptarea, dorul, uitarea, adunate toate, pulsate inimi, împinse de tălpile noastre, în țărâna din curte, în iarba din câmp, în asfaltul urban, în apa sărată a mării, în norul gri al lui Dumnezeu. Dorina Șișu. Furtuna se domolește sub tălpile tale goale, deschide inima sub cer, așteaptă ploaia să-ți cadă pe mister, pe șevalet, chiar și viața se prinde de alb, mitul se umanizează din fire, păcatul trage spre mal, nici crudul mai copt nu devine. În spatele ochilor, notele țipă, a mine de tine, cu noi ca și voi, suficientă urmă, demențial iubești acest final de mine și o lume de povești. Maia Martin. Demențial iubesc, alerg nebunește, finalul să nu fie, finalul de tine mă sfâșie cu dinți alungiți, doi incisivi de nutri înfipți în pântecul meu. Lasă-mă să te nasc, lasă-mă să te am prunc nou născut, iubește începutul zorii zilei de mâine, dă o lovitură mortală finalului, ucide-l cu pilule, morfină, cu viață, aleargă spre mine, respira acvatic, gângure speranța, exersează pre-trăirea. Te port în mine, aleargă, în 9 luni ai să te naști, călăul finalului, nou-născutul din tine. Lectura Maia Martin.